رسم جزری. جی جی جزری بھی ہماری ایک امام ہے. بالکل ہے. رسم جو ہے یہ منقولی علم ہے, آپ بھی یہی کہیں. بالکل بالکل بالکل. منقولی علم کے حد اس بات کے لیے اگر کسی عالم بڑے عالم کی نص مل جائے جی وہ بہت بڑی بات ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جب تاج کمپنی والوں نے فتویٰ استفتاء بھیجا تھا اس پہ بھی میں نے لکھا تھا ائمہ رسم میں سے کسی مرتبہ کسی قول کو لے لیا جائے جی تو صحیح ہو جائے. بالکل صحیح فرمایا. مگر انہوں نے توجہ نہیں دی. جی فتویٰ لے لیا. ہم نے کہا اصلاح کراؤ. اصلاح آدمی وہ رکھتے پیسے وہ دیتے تو اصلاح ہوتی نا, ہم تو نہیں کر سکتے تھے. بالکل بالکل. تو بس اس کے بعد وہ چپے سے خاموشی ہو گئے. جی حضرت میرے یہ نا ایک چھوٹا سا اشکال ہے, آپ انشاءاللہ وضاحت فرما دیں گے کہ یہ جو قاری خلیل صاحب نے اپنے اس فتوے میں شروع میں بات چھیڑی ہے نص اور سکوت کی جی, تو یعنی کہ امام دانی کا جو سکوت ہے وہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے, یعنی وہ کوئی منہج نہیں ہے. اچھا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اگر وہ آخر میں انہوں نے نتائج میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ نص کو ترجیح دی جائے سکوت کے مقابلے میں. ہاں دلیل رحمان کی بات لکھا. بالکل بالکل. انہوں نے نا جو نتائج ترتیب دیے ہیں نا تو اس میں انہوں نے ایک نتیجہ یہ بھی لکھا ہے. اچھا اس پہ ابھی یہ جو میری جو تحقیق ہے میں نے جو کی ہے میرے حساب سے مناہج الرسم چار ہیں میں نے. ہاں ہاں جی ہاں میں نے وہ چار بتائے ہیں جی. تو اس میں سے مشہور سب سے زیادہ اور پوری دنیا میں جو منتشر ہے وہ منہج ابن نجاح ہے. بالکل. اور منہج ابن نجاح چونکہ اتنی ضخیم کتاب ہے ان کی مختصر تبیین کہ ان کے اندر تقریباً انہوں نے ہر صورت میں ہر ہر کلمے کا حکم بیان کیا ہے جی. لیکن وہ ضخیم ہونے کے باوجود ان کے ہاں بھی کچھ کلمات ایسے ہیں جن کے ہاں انہوں نے سکوت اختیار کیا ہے, اور وہ تقریباً 41 کلمات ہیں. اچھا ماشاءاللہ. میں نے ان پر ایک مستقل بحث لکھی ہے جس کا نام ہے ظواہر الرسم المختلف فیہا بین مصاحف المشارقۃ والمغاربۃ المعاصرہ, جو ریاض میں ایک مجلہ چھپتا ہے تبیان لدراسات القرآنیہ, اس میں چھپ چکی ہے. بس وہ ہمارے پتہ آپ تک نہیں پہنچی, میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا. اس میں میں نے اس کی ایک فصل ہے مستقل جس میں میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو منہج ہے ابن نجاح کا جو اس میں مسکوت عنہ کلمات ہیں جو تقریباً 41 ہیں جی, ان کے اندر امام خراج سے لے کر وہ تمام اس کے شراح اور تمام متاخرین اور معاصرین اور تمام لجان علمیہ, چاہے وہ مصحف امیری کی ہو چاہے وہ مصحف سعودی کی ہو چاہے وہ مذہب مشارقہ پہ چھپنے والے تمام جتنے بھی مصاحف ہیں, سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ ان کے مسکوت عنہ کلمات جو 41 ہیں ان کے ہاں ہمارے ہاں اس بات ہے. مثال کے طور پر لفظ احساناً ہے, یہ جو سورۃ البقرہ میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ والے رکوع میں, اس میں شیخ ابن نجاح نے سکوت اختیار کیا ہے. صحیح. اور مصحف امیری اور مصحف سعودی میں سب میں ہاں اس میں الف کا اس بات ہے, باقی سب میں محذوف ہے. صحیح. اچھا اور ہمارے ہاں اور ان کے ہاں بھی سورۃ الاحقاف والی جو آیت ہے وصین الانسان بوالدیہ احسانا, اس میں میں نے غلطی پکڑی ہے, ہمارے ہاں جو چھپا ہوا مصحف ہے اس میں بھی اور مصحف امیری میں بھی اور ہمارے بر صغیر کے جو مصاحف ہیں ان میں بھی, کیونکہ شیخین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ لفظ مصاحف کوفیہ میں جس کے ہم متعد ہیں روایت حفص والے جی, ان کے اندر یہ دو الف کے ساتھ ہے, ایک سین کے بعد ایک ہا سے پہلے. بالکل آپ کی رائے صحیح ہے, میں آپ کو موافق ہوں. اچھا اور اس میں قاری ظاہر صاحب رحمۃ اللہ نے رائیہ کی شرح میں جی یہ لکھا ہے کہ رسم کے ساتھ زبردستی ہے. بالکل. کوفی مصحف اس طرح لکھا ہے تو اس کے مطابق چلنا چاہیے. وہ دلیل پکڑتے ہیں امام خراج کے اس قول کی کہ انہوں نے صرف سورۃ البقرہ والے میں اس بات کا ذکر کیا ہے, باقیوں میں حذف کا ذکر کیا ہے. میں نے ان کو یہ جواب دیا, شاید آپ نے پڑھا ہوگا میری وہ رسم المصحف میں, میں نے کہا حضرت مورد الزمان نے مقدمے میں لکھا ہے شیخ خراج نے کہ میں اس نظم کو شیخ امام قاری جو نافع ہیں ان کی روایت پر حروف لکھ رہا ہوں, تو سورۃ الاحقاف والا کلمہ ان کی روایت میں حسنن ہے, وہ تو حسنن ہے ہی نہیں, اس لیے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے. بالکل. اور نظر المرجان والے نے بھی یہاں جو لفظ لکھا ہے کہ جی اس میں حذف کو اختیار کیا گیا ہے لیحتمل القراءتین, یہ بھی غلط ہے. ہاں یہ بھی صحیح نہیں, کیونکہ دوسری قراءت کو تو تب آئے گی اگر شروع والا حمزہ نہ ہو. صحیح. تو شروع والا جب حمزہ ہے تو احسانن ہے. تو وہ احسن آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن حسن نہیں پڑھ سکتے، تو وہ ان سے بھی یہ صاحب ہوا ہے۔ میں نے اسی لیے میں نے وہ بعض چیزوں پہ مواخذہ یعنی بڑے ادب سے کیا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں بھی، اور بلکہ مصحف امیری اور مصحف سعودی ان میں بھی یہ ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو میری ایک منٹ میں عرض مکمل کر لوں، قاری خلیل صاحب نے جو نص و سکوت پر یہ فرمایا ہے کہ نص کو ترجیح دی جائے سکوت کے مقابلے میں، تو اس میں یہ امام ابن نجاح والا منہج بھی مخدوش ہو جائے گا ان کے اس نظریے کے مطابق، اور یہ مصاحف جو معمول بہا ہیں پوری دنیا میں چلتے آ رہے ہیں، صرف ہمارے بر صغیر کے مجروح نہیں ہوں گے، آپ دوسروں کو بھی مجروح ہوں گے۔ کیونکہ دیکھیں مسکوت عنہ کلمات میں منہج یہ ایک ہی ہے، امام خراز کا بھی، امام شاطبی کا بھی، اور ان کے شرا کا بھی، چاہے وہ سکوت امام ابن نجاح کا ہو اور چاہے وہ سکوت شیخ امام دانی کا ہو۔ صرف امام دانی کے ہاں اور ان کے ہاں فرق حضرت یہ ہے کہ چونکہ ان کی بڑی کتاب ہے، ان کے مسکوت عنہ کلمات کم ہیں، امام دانی کی جامع معنی مختصر سی کتاب ہے، ان کے مسکوت عنہ کلمات زیادہ ہیں، منہج وہی ہے، منہج وہی ہے۔ صرف معاصرین میں سے جس نے اس بات کا انکار کیا ہے وہ ہمارے دوست اور ہمارے ساتھی ہیں جو آج کل برونائی میں ہوتے ہیں، شیخ شرشال، انہوں نے ہمارے ساتھ ہی وہ یہاں کلیۃ القرآن میں تو وہ حضرت دونوں کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام دانی اور امام ابن نجاح دونوں کا سکوت، اس سے یہ احکام اخذ کرنا لغو ہے، یہ الفاظ ان کی حجت واہیہ لکھا انہوں نے اپنی وہ اس میں، جب وہ کتاب چھپ کے آئی تھی جی، تو ایک ہمارے شاگرد تھے، میں نے مکمل سنی من اول ہی راہ۔ ماشاء اللہ یہ تو آپ کی ہمت کو داد دینا چاہیے، بلکہ کل دکتور عبدالغفور بلوچی صاحب بھی فرما رہے تھے، بتا رہے تھے آج کہ جی حضرت نے طبقات المحدثین اور مسند ابن راہوے کے دو دو تین تین دفعہ سنی ہے، ماشاء اللہ آپ کا ذوق اور آپ کی یہ جو ہے نا ہمت، اس کو ہم داد دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی ہمت دے۔ میں نے یہ سنی کیونکہ ان کا رسم الخط بھی ہمارے یہاں مشہور نہیں ہے، تو میں نے اس بچے کو سمجھا دیا کہ دیکھو قاف کے اوپر نقطہ ہوگا، بالکل وہ چونکہ انہوں نے لی ہے روایت ورش وہاں کے حساب سے جی، تو بہت ساری کلمات میں فرق ہے، صرف آیات قرآنیہ میں، بلکہ میں مجمعہ میں آیا تھا، ڈاکٹر صالح الحسین نے مجھے کہا کہ کیا ہم چھاپے، میں نے کہا آپ نے مختصر التمید ابو داؤد کی کتاب پہ اعتماد کیا ہے، لوگ اعتراضات کرتے ہیں کتاب ہے نہیں، ہم جواب کہاں سے دیں، اس کو کیوں نہیں چھاپتے آپ؟ کس کو نہیں چھاپتے؟ مختصر التبیین، انہوں نے اس وقت نہیں چھاپی تھی؟ اس وقت نہیں چھاپی تھی۔ اچھا، جب میں دوسری دفعہ آیا تو کتاب چھپ چکی تھی، انہوں نے مجھے ہدیہ بھی دی۔ ماشاء اللہ اور کتاب التراز میں نے مکمل سنی من اول ہی علاقے، ماشاء اللہ، تراز جو ہے وہ شیخ ضبط میں ہے جی، ضبط میں، تو اس لیے مجھے یہ، اگر وہ قاری خلیل صاحب کی ذاتی رائے ہے اور اگر آپ کی بھی یہ رائے ہے تو اس نتیجے پر صرف ہمیں اختلاف ہے، باقی آپ کے جو آخری صفحے میں تمام نتائج ہیں میں ان سے 100% متفق ہوں۔ یہ جو نص و سکوت والا ہے، آپ اس کو جو چھیڑا ہے قاری صاحب نے اور آپ حضرات نے، اور اس کو پھر موازنہ کیا ہے شرشال کے ساتھ، یہ زیادتی ہے، کیونکہ رسم کے جو ائمہ حضرات گزرے ہیں وہ شاطبی اور مورد الزمان کے مصنف اور ان دونوں کے شراح جو ہیں وہ ان سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں منہج کو بھی اور رسم کو بھی۔ اچھا، شاطبی نے بھی احسانان بیان کیا ہے رائے میں، جی جی، بلکہ میں نے ایک دفعہ شیخ تمیم الزعبی سے یہاں بات کی جی احسانان کے بارے میں، شیخ جی جی جی ہاں جی ہاں جی، وہ کہنے لگے یہ تو وہ ضبط کے حمزے ہیں، ضبط ہے، اب ضبط تو اس وقت تک میں نے پڑھایا بھی نہیں، اچھا میں خاموش ہو گیا سب کا، لیکن مجھے اطمینان نہیں ہوا۔ مجھے پتہ چلا حضرت کہ شیخ تمیم ہمارے پاکستانی مصاحف کے بہت سخت خلاف تھے، اچھا، اور انہوں نے فرمایا کہ جب یہ مصحف تاج کمپنی یہاں چھپا نا تو میں نے شیخ بن باز کو ایک خط لکھا لمبا چوڑا، میں نے کہا جی اس کے اندر یہ غلطیاں ہیں، تو انہوں نے میرے کہنے پر یہ حکم صادر کیا کہ حرم شریف میں مکے مدینے میں جتنے قرآن جی پڑھے ہیں سب کو ان کو جمع کر کے جلا دیا جائے جی۔ اچھا، میں نے جب یہ، وہ یہاں ہمارے یہاں ہی ہیں نا مجمع میں جی، جب میں نے تقریر کے لیے تمام اساتذہ کو درخواست دی تو شیخ تمیم کو بھی دی، سب نے لکھ دی، شیخ تمیم نے نہیں لکھی، تو مجھے پتہ تھا کہ ان کا مزاج وہ ہے۔ میں ان کے پاس ایک دفعہ گیا، میں نے کہا حضرت وہ تقریر، کہتے جی مجھے اس پہ تحفظات ہیں، میں نے کہا فرمائیے کہ جی یہ ہیں، تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں ان کے پاس بیٹھا، رسم کے ان کے تمام تحفظات ختم ہو گئے، صحیح، وہ کہنے لگے جی ٹھیک ہے، لیکن ضبط میں مجھے اس طرح اعتراضات ہیں. میں نے کہا ضبط اجتہادی ہے, اس میں آپ ہر منطقے کے لوگوں کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیں. کہتے جی نہیں, تابعین کا اس پہ اتفاق و اجتماع ہے. تو میں نے کہا وہ جیسے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہم رجال و نحن رجال, تو اس میں جو ہے گنجائش ہے لیکن رسم میں گنجائش نہیں ہے. رسم میں آپ مجھے بتائیں, میں نے صرف 10 غلطیاں حضرت نکالی ہیں جو ہمارے مصاحف میں ہیں اور ان کو بھی میں خطا مطبعی سمجھتا ہوں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمارے مصاحف میں خطا مطبعی بہت زیادہ ہے, وہ الگ ہے, لیکن یہ خطا مطبعیہ ان معتمد مصاحف میں ہیں جو تاج کمپنی کے اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کے مراجعے سے جو چھپے ہیں ان کے اندر جو ہیں یہ 10 غلطیاں رہے گی. مثال کے طور پر خطیئہ سورۃ النساء کی 112 نمبر آیت میں حمزہ جو ہے وہ شوشے پر ہے, حالانکہ تمام جگہوں پہ خطیئہ جو ہے اس حمزے کا شوشہ نہیں ہے, اس جگہ شوشہ ہے, یہ غلطی ہے. بعیسن سورۃ الاعراف 65 نمبر آیت میں اس میں بھی حمزے کا شوشہ ہے, نہیں ہونا چاہیے قاعدے کے لحاظ سے. اسی طریقے سے مش اما 3 دفعہ قرآن مجید میں آتا ہے, جو دوسرا ہے جو سورۃ الواقعہ میں, اس میں بھی حمزے کا انہوں نے شوشہ لگایا ہوا ہے اور پہلے اور تیسرے کو میں نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے, اس کو بھی صحیح ہونا چاہیے. البتہ تبوؤ میں جو غلطی ہے وہ ضبط کی ہے, رسم کی نہیں ہے, کیونکہ صحابہ اکرام کے مصاحف میں وہ دو واؤں کے ساتھ لکھا گیا تھا, ہمارے ہاں بھی دو واؤں ہیں, لیکن حمزہ دوسری واؤ سے پہلے ہونا چاہیے تھا, ہمارے ہاں وہ حمزہ واؤ کے اوپر ہے. جیسے ہم لوگ اردو میں عبدالرؤف لکھتے ہیں نا, تو واؤ کے اوپر ہی حمزہ ڈال دیتے ہیں اور عبدالرؤف ہی پڑھا جاتا ہے. یہ خطا جو ہے ترکی مصاحف سے ہمارے پاس آئی ہے, ترکی بھی ایسے کرتے ہیں. میں نے یہاں حرم شریف کے مکتبے میں مخطوطات بہت ہیں پرانے مصاحف, میں نے تقریباً 2 مہینے لگا کے 300 مصاحف چنے, ان کا میں نے دراسہ مکمل کیا. تقریباً ان میں سے 150 ہمارے ہندو پاکستان کے تھے اور 150 دوسری دنیا کے مختلف ملکوں کے تھے, جس میں مصر میں کے بھی. آپ نے سب سے زیادہ قدیم مصحف 11ویں صدی کا دیکھا ہے, جس میں ہمارے ہاں کے 12ویں صدی کا, جس میں آپ دیکھیں سورۃ ابراہیم کی جو 37 نمبر آئے تھا نا افعیدہ, ہمارے ہاں اس میں حمزہ جو ہے شوشے پہ لکھا جاتا ہے, اس لیے کہ اس میں ہشام کی ایک روایت ہے افعیدتن, تو اس روایت کے لحاظ سے یہ حمزہ جو ہے وہ پہلے ہو جائے گا اور یہ یا بن جائے گی. اور ہمارے ہاں جو ہے جو مصحف دوسرا جو روایت حفص ہے اس کے لحاظ سے اس کا رسم یہ ہوگا کہ وہ یا کی شکل بن جائے, یعنی حمزہ الگ نہیں ہوگا, حمزہ جو ہے وہ یا کی شکل پہ لکھا جائے گا. اچھا, یہ تاج کمپنی والوں نے جب یہاں قرآن جی ساتھ چھاپا تو انہوں نے اس کو صحیح کر دیا. میں نے کہا تم نے صحیح نہیں کیا, تم نے غلط کر دیا. ہمارے ہاں ہندو پاکستان میں مصاحف میں قراءات کا جو ہے ان کلمات میں جن میں قراءت ہیں اس میں دونوں قراءتوں کا خیال رکھا جاتا ہے, تو اس میں خیال رکھا گیا تھا. افعیدہ قرآن مجید میں 11 دفعہ آیا حضرت, سب جگہ صحیح ہے. سب جگہ صحیح سے مراد یہ ہے کہ سب جگہ حمزہ بغیر شوشے کے ہے, صرف سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں ہے جس میں قراء کا اختلاف ہے. اور یہ میں نے 12ویں صدی میں چھپے ہوئے مصحف میں افعیدہ ان کو اسی طرح لکھا ہوا دیکھا, وہ نسخہ مخطوط ہے, قلمی نسخہ ہے, قلمی نسخہ ہے. اور جو چھپے ہوئے ہیں تقریباً 12ویں صدی کے آخر سے لے کر جب سے مطبع آیا ہے یہ ہمارے ہندوستان پاکستان, سب کا منہج بالکل ایک جیسا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ میں جب ان کے پاس گیا نا مفتی اپنا قاری شیخ تمیم صاحب کے پاس, تو انہوں نے پھر اس کے بعد مجھے یہ تقریر لکھ کے دی. آپ حیران ہوں گے کہ وہ سب سے زیادہ اس بات کے مخالف تھے, تو ان کی تقریر میں آپ کو پہلے پڑھ کے سناتا ہوں. یہ دیکھیں, الحمدللہ الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد المؤيد بالكتاب العربي المبين المنزل عليه فيه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وعلى آله وصحبه مفاتيح الهدى ومصابيح الظلام صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد, فقد اطلعت على مسودة كتاب الإمام الداني ومنهجه في الرسم العثماني وأثره في المصحف الهندي الباكستاني دراسة منهجية تطبيقية لفضيلة الدكتور الشيخ محمد شفاعة رباني, فألفيت الباحث قد أفرغ وسعه في استقصاء الأقوال ودراسة الألفاظ القرآنية التي اختلف أئمة الرسم في رسمها وبخاصة الإمامين الكبيرين أبي عمرو الداني وتلميذه الإمام أبي داود سليمان بن نجاح, وتتبع ما قاله علماء الرسم وخاصة الداني في رسم المصحف المتبوع المسمى تاج في شبه القارة الهندية, وأشار إلى ما وجده من ملاحظات في رسم بعض الكلمات في مصحف تاج, وهو عمل طيب وجهد مشكور. وإن كان الباحث ينكي تحفظاته جزاه الله خيرا ما زال مهتما بضبط مصحف تاج الذي خالف جله قواعد الضبط التي اتفق عليها التابعون ومن بعدهم. یہ اپنی بات کہہ دی. یہ انہوں نے اپنی بات کہہ دی. اچھا میں ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ انہی کے دوسرے ساتھی ہیں یہ شیخ تمیم کے لجنہ علمیہ میں, انہوں نے اس بات کو پوزیٹیو لیا ہے. انہوں نے تو اس کو ملاحظات میں ذکر کیا ہے نا, وہ یہ لکھتے ہیں, ایک تو شیخ عبد الرافع ہیں ان کی تقریر ہے, یہ ان کا نام ہے شیخ دکتور زین العابدین, یہ لکھتے ہیں مقدمے کے بعد کہ فقط طلب مني فضيلة الشيخ الدكتور محمد شعبان رباني وفقه الله تقريرا على كتابه الذي دمج فيه بحثين له واسماه الامام الداني ومنهجه الى اخره. پھر آگے کہتے ہیں, وبعد الاطلاع على الكتاب تبين لي انه كتاب جليل مفيد سد به الدكتور ثغرة كانت واضحة في مكتبة علوم القرآن وبذل فيه جهدا جديرا بالإشادة وكان متوازنا باحثا عن الحق وغاص في اعماق هذا الفن حتى استخرج دروره واستكشف كنوزه وصاغ البحث بعبارات رائقة واضحة تجلي المعنى وتوضح المكنون. ومن أهم ما توصل إليه أن المصحف الهندي الباكستاني جاء على ما ذكره الداني في مقنعه والشاطبي في عقيدته غالبا, فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين وعن القرآن وعلومه وجعل عمله هذا لخالصا لوجه الكريم. آگے لکھتے ہیں, والحق الذي لا يخفى على ذي بصيرة غير متعصب أن المصاحف في زمننا ليس فيها مصحف إمام يرجع إليه في مسائل الرسم والطبع وليس فيها مصحف التزم بأقوال الشيخين أبي عمرو الداني وأبي داود أو بأحدهما التزاما كاملا صحيح, بل اختيارات اللجان وترجيحاتها هي الغالبة على الجميع, والمصاحف الهندية الباكستانية ليست خارجة عن ذلك. آگے لکھتے ہیں, فلا معنى أن نحمل اختيارات لجنة في مصحف ما على المصاحف الأخرى, بل إما أن نأخذ من كل مصحف الأرجح ونضيفه للآخر, وستستفيد مصاحف المشارقة ببعض اختيارات المصاحف الهندية الباكستانية, وإما أن نترك كل مصحف على ما اختاره أهله دون تغيير, لأن الكلمات المختلف فيها خلاف غالبا بين علماء الرسم, وهذا ينطبق على الضبط أيضا الذي هو اجتهادي في الأصل. وتوجد اختيارات في ضبط المصاحف الباكستانية توضح للقاري كيفية النطق أكثر من المصاحف العربية مشرقية كانت أو مغربية. اب جو شیخ تمیم نے جس کو ملاحظہ بنایا ہے, انہوں نے اس کو خوبی بنا دی, خوبی بنا دی کہ ان کے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قاری کے لیے زیادہ وہ اس کے نطق کو وضاحت سے بیان کرتی ہیں. وفق اللہ الجميع لخدمت کتابی. اور حضرت قاری احمد میاں صاحب نے جو مجھے لکھ کے دیا تھا وہ یہ ہے, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وبعد, عزیز محترم دکتور محمد شفاعت ربانی حفظہ اللہ کی جہود متواضعہ رسم عثمانی کے سلسلے میں پاکستانی مصاحف میں منہج ابی عمرو الدانی کے اس بات میں جو بحث مرتب فرمائی ہے, میں نے اس کے اکثر حصے کا بغور مطالعہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو منظور مقبول فرمائے اور ہم سب کو اسلاف کی ان مساعی کو جاری و ساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دکتور شفاعت نے جس طرح ایک ایسے منہج کو واضح کیا ہے جو عرصہ دراز سے مخفی تھا, میری نظر میں اس سے پہلے ایسا کام نہیں گزرا. اس قسم کی تحقیقی کام ہمارے مدارس و جامعات میں مزید توجہ کے ساتھ ہونے چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حرم نبوی شریف میں اور ان کے سائے میں. یہ شیخ احمد میاں صاحب نے مجھے بھی سنایا تھا. اچھا. وہ پہلے بہت سخت تھے اس موضوع پہ. ہاں جب ہمارے ساتھ ان کی میٹنگیں ہوتی رہی نا, ہم جو ہے پہلے سے ہی جو ہم آپ کو جو رائے لکھ کے بھیجی ہے نا, جی جی, شروع سے ہماری یہی رائے تھی. جی جی جی, ان کی سختی کو ہم کہتے ہیں یہ سختی کر رہے ہیں, لیکن ڈھیلے جب پڑے تو بالکل نہیں. حضرت جب یہاں وہ آئے تھے نا تو ندوے میں اسی اسٹیج پہ میں تھا, اسی اسٹیج پہ قاری احمد میاں صاحب. صحیح. اور جب انہوں نے اپنی بحث پڑھی اور اس کے بعد جیب سے ورقہ نکالا وہ جو ان کے بیٹے رشید نے لکھا ہے, حالانکہ وہ ان کا موضوع نہیں تھا, تو ٹائم لے کے تو پاکستانی مصاحف کی غلطیاں شمار کرنے لگ گئے کہ جس میں یہ غلطیاں ہیں, یہ غلطیاں ہیں, یہ غلطیاں ہیں, یہ غلطیاں ہیں, اس لیے نیا مصحف چھپنا چاہیے. میں نے رئیس الجلسہ سے اجازت مانگی, میں نے کہا حضرت میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے. تو پھر میں نے یہ بتایا, میں نے کہا جو حضرت قاری صاحب نے جو ملاحظات بتائے ہیں یہ ملاحظات میں نے اپنی بحث کے آخر میں لکھے ہیں، یہ ملاحظات منہجیہ نہیں ہیں، یہ ملاحظات فردیہ ہیں اور اخطاء مطبعیہ کے زمرے میں آتے ہیں اور ان کی اصلاح ضروری ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے کا پورا قرآن مجید غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہمارے ہاں جو مصاحف چھپتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے جو بزرگوں نے اور اساتذہ نے اس پہ جو محنت کی ہے، ہم اس پہ یعنی وہ اگر ہم اس کو زندہ نہیں رکھ سکتے تو ہم ان کی ناشکری نہیں کرتے کہ یہ ان کو کہیں کہ جی یہ غلط ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے ان سے دو تین میٹنگیں کی یہاں، میں نے اور شیخ الیاس صاحب نے، تو شکر ہے اللہ کا کہ وہ آہستہ آہستہ اس منہج پر آ گئے کہ جی ٹھیک ہے یہ منہج آپ کا، یہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ ورنہ پہلے وہ واقعی اتنے سخت تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل غلط ہے اور مجھے نیا مصحف چھاپنا ہے۔ میں نے کہا حضرت نیا مصحف چھاپیں گے تو معاملہ جو ہے خراب ہوگا، آپ اسی میں بہتری میں گنجائش کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو پوری سپورٹ دیں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر جو کہہ رہے جی میں بہت دور نکل چکا ہوں، واپسی میرے لیے ذرا مشکل ہے۔ میں نے کہا جی یہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے، ہم علمی میدان میں آپ کی جو آپ ہم سے مدد مانگیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ ضبط میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں، ضبط میں تبدیلی اگر اس کے مطابق کی جائے۔ اب دیکھیں یہ لوگ ہمارے ضبط کی تعریف کر رہے ہیں، جی، اور ہم ان کے ساتھ ایک ان کے ساتھ آئے تھے اسد صاحب، جی، جنہوں نے ضبط پہ بحث لکھی تھی، وہ انہوں نے بھی یہاں پڑھی تھی، جی، انہوں نے بھی ضبط پر بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ کہا کہ یہ ہمارے ہاں غلط ہے، یہ ہمارے ہاں غلط ہے، ضبط میں یہ غلط ہے۔ تو میں نے پھر ان کو بعد میں یہ کہا کہ حضرت ہمارے ہاں کے مصاحف کا اگر آپ دفاع نہیں کر سکتے تو اس میں یہ چیزیں نہ نکالیں، ہمارے یہ یعنی علاقائی جو مذہبی اور ہمارا جو علمی تشخص ہے وہ آپ مجروح کر لیں، ہمارے جو اکابرین ہیں ان پر آپ سمجھے کہ یہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ لوگ مکھی پہ مکھی مارتے چلے آئے اور ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، نہ رسم کا نہ ضبط کا۔ حالانکہ آپ دیکھیں حضرت مصحف امیری جو ہے وہ 1343 میں چھپا ہے، اور ہمارے ہاں تاج کمپنی کے جو مصحف مصحف دانی کے منہج پر ہیں وہ اس سے بہت پہلے کے چھپتے چلے آ رہے ہیں، 1935 میں تو وہ شیخ مفتی فیت اللہ صاحب کا مراجعہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو مصحف تاج کمپنی کے چھپتے چلے آ رہے ہیں جب سے پرنٹنگ پریس آئی ہے ہندوستان میں، وہ ہمارے ہاں یہی منہج تھا۔ میں نے ایک مصحف منگوایا ہے مصر سے، انشاءاللہ وہ پہنچ جائے گا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا۔ اچھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں بر صغیر کے جو مصاحف ہیں ان کا سلسلہ نصب شیخ ملا علی قاری سے جا کے ملتا ہے، بہت قریب ہاں جی ہاں جی، لیکن میں جب تک وہ مجھے مل نہیں جاتا نا تو اس وقت تک میں اس پہ وہ لکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں اگر وہ مجھے مصحف مل جاتا ہے تو پھر میں انشاءاللہ جو ہے اس پر کام مزید آگے بڑھاؤں گا۔ تو اس لیے یہ میری گزارش تھی کہ قاری صاحب اگر آ جاتے، قاری خلیل صاحب بھی، تو ہم ان سے یہ ضرور پوچھتے کہ یہ نثر سکوت کے مسئلے کو اگر اس بنیاد پہ اٹھایا جائے گا تو آپ کا منہج ابن نجا بھی مجروح ہے اور آپ کا منہج دانی بھی مجروح ہے، آپ کا منہج شاطبی بھی مجروح ہے، سوائے مغاربہ کے اور کوئی منہج صحیح نہیں رہے گا۔ کیونکہ مغاربہ کے ہاں حضرت وہ منہج ابن داؤد میں جو مسکوت عنہ کلمات ہیں نا 41، اس میں وہ بلنسی کی نسل کو لیتے ہیں، صحیح، اور لہذا ان کے ہاں اس میں بھی حذف ہے، مثال فانظر الی العظام کیف ننشزھا، صحیح، سورۃ البقرہ میں ہے، العظام قرآن مجید میں 11 دفعہ آیا ہے، اس سے بھی ملکہ میرے خیال زیادہ ہے۔ تمام جگہ حضرت ابن نجا نے ذکر کیا ہے کہ یہاں حذف ہے، یہاں حذف ہے، صحیح، اور سورۃ القیامہ میں جو اللہ نجمع عظامہ ہے وہاں ذکر کیا ہے کہ اس میں اس بات ہے، لیکن سورہ بقرہ والی آیت میں خاموش چلے گئے، خاموشی کر دی۔ اب اس میں ان کی خاموشی کا معنی ہمارے تمام مشارقہ، تمام مصاحف لیبیا اور تمام مصاحف ہند و پاکستان ان کے ہاں العظام میں یہاں الف ثابت ہے، صحیح، اس لیے کہ ان کے سکوت کو یہاں اس بات سمجھا گیا، کیونکہ یہ علی الاصل ہے وہو مطابق للرسم القیاسی للہ۔ تو اگر آپ یہاں نس کا مطالبہ کریں گے تو یہاں، اچھا، امام بلنسی جو ہیں وہ یہاں حذف کے قائل ہیں، اس لیے مغاربہ کے ہاں جو مصحف ورث چھپا ہوا ہے شیخ حمیدتو کی نگرانی میں، دکتور عبدالحادی حمیدتو، تو انہوں نے بھی مجھے لکھ کے بھیجی ہے وہ اس کی تقریر، وہ ان کے ہاں اس میں بھی الف محذوف ہے، صحیح، لیکن جو سورۃ القیامہ والا ہے اس میں ان کے ہاں الف اس بات ہے، اس لیے کہ امام ابن نجا کی اس میں نص موجود ہے کہ وہ الف و ثابت ہے، لیکن شیخ ابو اسحاق التجیبی جو عالم رسم ہیں، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، انہوں نے اس میں بھی حذف کہا ہے، ان کے ہاں العظام سب میں حذف ہے۔ اچھا، امام دانی نے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 کے اندر جو دو دفعہ العظام آیا ہے اس میں صرف حذف کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اس میں دوسری قراءت ہے، باقی جگہ مسکوت عنہ کلمات ہیں، تو مسکوت عنہ کی وجہ سے سب میں اس بات ہے. اچھا مسکوت عنہ بھی ہیں اور ایک نص بھی ہے کہ چونکہ حضرت آپ کو تو معلوم ہے المقنع میں امام دانی نے پہلے باب میں وہ یہ لکھی ہیں چیزیں کہ وہ سات اوزان ہیں جن کے وزن پر آنے والے کلمات ثابت ہوں گے, جس میں فعال فعال اور فعال فعلان فعلان فاعل اور مفعال ہے. اور مفعال کا وزن لفظ نہیں ذکر کیا, مثالیں ذکر کی ہیں, لیکن میں نے امام جعبری کی کتاب سے ایک نقل مل گئی ہے مجھے, وہ امام دانی سے نقل کرتے ہیں اور انہوں نے مفعال کا بھی ذکر کیا ہے. اس کا مطلب ہے سات اوزان ساتوں کے ساتوں منصوص علیہا ہیں. شیخ ضباع نے بھی انہیں ساتوں کو ذکر کیا ہے, شیخ جعبری نے بھی ذکر کیا ہے. بلکہ آپ نے تو جو شیخ غانم قدور حمد کا حوالہ دیا ہے نا اکالونہ میں, ہاں سکوت پر, جی تو میرے نزدیک وہ سکوت پر حوالہ نہیں ہے کیونکہ فعال میں آ گیا, وہ اکالون فعال میں آ گیا, توابون نہیں. حضرت وہ جو فعال کا مفرد کا وزن ہے الغفار القف یہ اس میں آتا ہے, وہ جمع مذکر سالم میں آتے ہیں اکالون. اکالون تو مستثنا ہے نا, اکالون کا لفظ مستثنا ہے, لیکن وہاں وہ ہے توابین, یعنی توابین ہو یعنی یا وہ وزن فعالین ہو یا فعالون ہو, دونوں کو انہوں نے جمع مذکر سالم سے استثناء کیا ہے شیخ مورد الزمان نے اپنی کتاب میں, کیونکہ وہ شراح لکھتے ہیں کہ پہلے جمع مذکر سالم کا جو قاعدہ گزر چکا ہے تو دوبارہ اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی. انہوں نے کہا جی جمع مذکر سالم سے یہ اکالون کا لفظ امام دانی کے نزدیک بمنزلہ استثناء ہے, اور امام ابن نجاح جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف اکالون نہیں بلکہ جو بھی اس کے وزن پر آئے, چاہے وہ مرفوع ہو مجرور ہو منصوب ہو فعالون ہو فعالین ہو, وہ سب میں. بہرحال وہ یہ بات نہیں ہے, میں تو وہ صرف قاری صاحب کے اس یہ جب وہ نص و سکوت کے بارے میں یہ ہے کہ ظاہر ہے نص اور سکوت دونوں میں فرق تو ہوگا نا. نہیں حضرت اس کے اعتبار سے جی جی سکوت سکوت ہے, نس نس ہے, بالکل آپ نے بجا فرمایا. اب دیکھیں ہمارے ہاں محدثین میں امام ابو داؤد بڑے مشہور محدث ہیں, ان کی سنن ابی داؤد میں اذا سکت ابو داؤد علی حدیث فمعناه انه صالح للاحتجاج به, ان کا سکوت بامعنی ہے. صحیح, یعنی یہ منہج موجود ہے ہمارے ہاں کہ سکوت يدل على معنى مطلوب, تو اگر ہمارے ہاں محدثین کے ہاں یہ ہے تو علماء رسم کے ہاں یہ سکوت کو وہ امام خراز سے لے کر تمام آنے والے شراح نے اور تمام لجان علمیہ کے بڑے بڑے علماء اور ماہرین نے اس کو تسلیم کیا ہے, ابن نجاح کے لیے بھی امام دانی کے لیے بھی. امام دانی کے لیے جو مصاحف لیبیا میں چھپے ہیں جہاں جہاں امام دانی نے سکوت اختیار کیا ہے سب جگہوں میں ان کے ہاں الف ثابت ہے. میں اس تلاش میں ہوں جی امام دانی کی کوئی نص مل جائے جہاں وہ یہ فرمائے کہ میں اگر سکوت اختیار کروں تو میں نے آپ کو وہ حکم الالفات میں نے یہ لکھا ہے اس کے شروع میں کہ میں نے کہا حضرت امام دانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے شروع میں مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ یہ میں کتاب کاتبان مصحف کی رہنمائی کے لیے لکھ رہا ہوں, تو کاتبان مصحف کی رہنمائی کے لیے, اور بلکہ انہوں نے کہا کہ میں ساتھ ضبط کو بھی ملحق کر رہا ہوں تاکہ ان کو میری اس کتاب کے بعد کسی اور کی ضرورت نہ رہے, اور انہوں نے نام بھی اس کا المقنع رکھا ہے. اگر اس سے وہ تمام رسم کے کلمات نہیں ہم سے ہمیں ملتے, دوسری کتاب کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ مقنع تو نہ ہوئی اور یہ رہنمائی میں مکمل تو نہ ہوئی. اس لیے اور انہوں نے خود ان کا انداز بیان یہ بتاتا ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ترابن تین جگہ الف محذوف ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ باقی جگہوں میں اور بعض روایتوں میں مفہوم مخالف موجود ہے, اور بعض جگہ الفاظ بھی اسبتو فیما عدا ذلک, اور بعض جگہ یہ لفظ نہیں آیا. امام جعبری کہتے ہیں کہ یہ لفظ بھی امام دانی کا کہنا محض تاکید ہے, اگر وہ یہ نہ بھی کہیں تب بھی باقی صورتوں میں یہ الف ثابت ہوگا. امام جعبری کا یہ کہنا ہے. امام جعبری بڑے محقق آدمی ہیں, 732 میں فوت ہوئے. امام جعبری کی شرح شاطبیہ شرح رائیت دونوں ہیں میرے پاس. ہاں الجمیلہ جو ان کی شرح ہے رسم پر, جمیلہ تو ارباب. ہاں جی اس میں سے میں نے تقریباً کوئی 50 کے قریب اقوال نقل کر کے ان علماء کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ یہ صراحتاً کہہ رہے ہیں کہ لسکوت فالفہ ثابتۃ لسکوت الدانی عنہ, فالفہ ثابتۃ لسکوت الدانی عنہ, کہ اس کا الف ثابت ہے اس لیے کہ امام دانی نے اس پر سکوت اختیار کیا ہے. تو اب امام دانی کا اگر آپ قول اس طرح سے تلاش کرنا چاہیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا, لیکن جو معمول بھی فترہ چلتا چلا آ رہا ہے علماء کا اور علماء رسم کا اور ائمہ رسم کا، چاہے وہ ابن عجتہ ہوں، رجراجی ہوں، ابن عاشر ہوں، سب کے سب اس کو ثبوت کو اس بات میں مان رہے ہیں. تو ہم ابھی اتنی دور بعد میں آنے کے بعد اب جو ہے اس میں اس کو مشکوک بنانے کی کوشش کریں تو ہم جو ہے نا میرا خیال ہے کوئی خدمت نہیں کریں گے، بلکہ اس سے انتشار پھیلے گا اور پھر اس سے وہ آپ کا دوسرا منحج جو ہے مسلم ابن نجاح والا وہ بھی مخدوش ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر بھی 41 کلمات ایسے ہیں جو سب علماء کے ہاں ان کا الف ثابت ہے، جس کو شیخ قاری خلیل صاحب بھی شاید مانیں گے کہ ان کا الف ثابت ہے. تو اس میں وہ کون سا نص تلاش کریں گے؟ مجھے تو وہ یہ انہوں نے جو لکھا ہے نا، جی جی، تو یہ لکھا ہے کہ سکوت کو ہر جگہ رد نہیں کیا جا سکتا، جیسے انہوں نے بالکل یہ لکھا ہے کہ دونوں طرف جو ہے وہ انتہا کو پہنچی ہوئی رائے ہے، شیخ شرشال کی بھی وہ ہے اور شفاعت کی بھی یہ ہے، لیکن اس میں درمیانی راستہ جو انہوں نے نکالا ہے، تو وہ درمیانی راستے کے لیے قاعدہ کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی قاعدہ نہیں ہے، کیونکہ قاعدہ تو یہی ہے کہ جو مسکوت عنہ ہے اس میں اس بات ہے، لأنہ هو الاصل ومطابق للرسم القياسي. تو اب وہ درمیانی راستہ نکالیں گے، کہیں وہ مانیں گے کہیں نہیں مانیں گے، تو اس کا مطلب ان کی اپنی مرضی ہے؟ نہیں، جو علماء نے لکھا ہے ہمیں اس کو ماننا پڑے گا. کل آ جائیں گے نا اور مزید گفتگو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی حضرت، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ مزید کام ہو، علماء اس کو آگے بڑھائیں، طلباء اس کو آگے لے کے چلیں، اور یہ فن جو تقریباً ختم ہو چکا تھا، یہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں سے اس کو دوبارہ زندہ پاکستان میں بھی کرے، ہندوستان میں. حضرت ایک عالم ہیں مفتی رشید صاحب، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، وہ بھی رسم پر بہت پرانے عرصے سے، کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. وہ جنوب افریقہ میں انہوں نے ایک مصحف چھاپا ہے، وہاں ان کے وہ ہیں کچھ متعلقین. میری ان سے بات ہوئی تقریباً ایک ہفتہ پہلے، پاکستان جانے سے پہلے. تو وہ بڑے خوش ہوئے، ان کو میں نے اپنی کتابیں وغیرہ بھی بھیجیں، انہوں نے بھی کچھ رسم پہ لکھی ہوئی اپنی کتابیں مجھے بھیجیں، مضامین ہیں جو. تو وہ بھی جو اصح المصاحف کراچی سے چھپا تھا نا، جس پہ بڑے بڑے علماء کے سائن بھی تھے، اور حضرت قاری رحیم بخش صاحب کا بھی اس پہ مراجعہ تھا، اور آپ کے وہ مفتی مولانا تقی عثمانی صاحب کے وہ جو بھانجے ہیں شیخ اشرف صاحب، امین اشرف صاحب ان کا بھی اس میں نام تھا، اور بھی بہت سارے حضرات اس میں شامل تھے. اس کا رسم تقریباً یہ تاج کمپنی والا ہی ہے، انہوں نے صرف مخصوص چند کلمات میں کچھ اجتہاد کیا ہے، اور وہ اجتہاد ان کا کہیں کہیں جو ہے وہ قاری فتح صاحب کا قول انہوں نے آخر میں نقل کیا ہے، جی، کہ جہاں اختلاف ہو نصر المرجان کو دیکھا جائے. بالکل صحیح ہے، کیونکہ نصر المرجان نے ہر کلمے میں کچھ نہ کچھ لکھا ہے. لیکن نصر المرجان میں حضرت میں نے آپ کو دو مثالیں دی ہیں، لأنتم اشد رهبة فی، یہ سورۃ الحشر میں ہے، اس میں ہمارے ہاں پاکستانی مصاحف میں لام الف کے بعد ایک الف ہے زائد. صحیح. اچھا، اس پر وہ شیخ ہمارے نصر المرجان والے لکھتے ہیں، عبارت نقل کرتے ہیں مورد الزمان سے کہ جی، اور ان کے شرح سے کہ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ الف ثابت ہے اور یہ الف موجود ہے، اس کا ابو داؤد نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ھذا قول لا یعتد به. صحیح. اب امام شیخ نصر المرجان سے آپ استفادہ ضرور کریں، لیکن تحقیق کو سامنے رکھتے ہوئے، جہاں جہاں ان سے صحو ہوا ہے اس کو آپ وہ قابل تقلید وہاں نہیں بنا سکتے. بہت ساری کلمات ہیں جو میں نے تو نصر المرجان کو، چونکہ وہ جہاں جہاں مجھے ضرورت پڑتی رہی، میں دیکھتا رہا، میں آپ کی طرح ساری تو نہیں پڑھ سکا، لیکن 35 سال پہلے خریدی تھی، 430، ماشاء اللہ، ماں 430 روپے، ماشاء اللہ، بہت استفادہ کا طرح. ہمارے لیے ہندوستانی علماء کا ایک ہی مرجع تھا، بالکل، پہلے یہ مقنے وغیرہ چیزیں نہیں چھپی تھیں، جی جی، تو اسی کی طرف رجوع ہوتا تھا، اب تو الحمدللہ چھپ کے آ رہی ہیں، ماشاء اللہ. لیکن اب تو وہ یعنی نصر المرجان کی بھی انشاءاللہ تحقیق ہو جائے گی. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو علمی بنیادوں پر آگے اٹھایا جائے، ہمارے بر صغیر کے مصاحف کے جو منع جائے علمی بنیادوں پر. غالم قدولی نے جو اس کے مقدمے پہ تحقیق کی ہے، بہت عمدہ کام کیا ہے. ہاں جی بالکل، بہت اچھا لکھا ہے کہ وہ انہوں نے حوالہ دیا ہے منہل العطشان، طاہر ابن عرب کی کتاب کا، جی طاہر ابن عرب، جی. آنے سفر پہ آنے سے دو دن پہلے الحمدہ ایران سے مجھے اس کا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو وہ اس کی فوٹو کاپی ہمیں بھی. اچھا حضرت، بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم.